Kelly and Eddie drive a car with two steering wheels, and it's not exactly legal. Daily from 3 to 6 on Club FM and Club TV. Shipri tehnike, Shipri tehnike, po bëhemi gati bashkë me kolegun, sepse në orën, çeke, më është ngjirë edhe vuvuzeli, merë me mëndë, ka shumë kam përtitur. Sa po të programin, do të nisemi për në Alicante, dhe do të futemi në të shohim mbleshin apo jo. Po ndërkohë jetojmë në një realitet ku shkrimtarët nuk është se blenin gjithë mallin. Domethënë një vit mund të flasim për ta kur është çështja e çmimit Nobel dhe kajt, domethënë. Në një realitet ku shkrimtari Bashkim Show bën përkthyesin e Cristian Panucci, domethënë nuk e di se ku mund të shkojmë, domethënë. Çfarë kuptimi bën përkthyesin në duke lexuar gazetat? Jo, jo, duke dalë në duke e ndihmuar Panucci që të kuptojë. Bashkimi. Po, bashkimi. Po. Bashkim Hoxha apo bashkim tjetër? Bashkim Show, të thash, djali i Mehmet Show-t. Po, pra mendova që Bashkim Hoxha thash më pas. Jo. I përshëndesim të dy bashkimet dhe gruan e partë Panucit, në thënë drejtën, simpatike. Vajze, e bukur simpatike je. Dhe themi, na bëj një lojë. Të gjithatike, kështë këmë qenë ginekologë. E qërë, themi, Kristian, ndërtoj një komtare të bukur sa gruja që këndarë. Nuk e bëj do thotë, pra ndaj ndava gruan. Kjo ka qenë për një ne shpresojmë për një lojë të mirë, pra derisa të rezistojmë në kuptimin që je i sigurt për këtë shpresën që ke, domun se bash sapo vumë Bastin që unë ka 15 minuta e lartë e ka 50 minuta e poshtë. Atëherë le të përcaktojmë të definojmë çdo thot lojë e mirë. Okay. Lojë e mirë do thot 4-0 që është lojë e mirë. 2 gola për pjesë. Kështu. Pra 4-0. Ndërsa lojë e keqe e di ç'a quhet. 8-0, 7-0, 9-1 fshi. 9-1 golin e bën Cikalleshi, jo, është i dëmtuar. Është i dëmtuar, e bën Sadiku dhe po, shtrihet. Po jo, e bën Sergio Ramos autogol. Tash ti thua ca emra dhe mua më hyn të dridhurat. Pse? Domethënë, mos thash dje Jordi Alba. Nuk e kuptoj. Mos thash dje Busquets. Mos thash dje Shakira Piqué. Po tani nuk e kuptoj, domethënë se si mund përplasesh Sergio Ramos me hykën. Sergio Ramos me. Ne do të kalojmë tek The House of Rising Sun nga Animals në makinë me dy timon në Club FM. Ama i laqim parazojmë ose fitojmë, kolegë. E diti kush e ka marrë çmimin Nobel vjet? Jo. Bob Dylan, bra. A, ky? Autori i vërtet i këngës. Tash i çojmë se çka ka kompozuar japoneze që fitoi dje. I bi kitarë, sa përdorin për dasma, si oh, i je oh. Për fundimisht edhe për morte. Jo, po i kishin pëlqyer ato milionera. Faleminderit. Jo, pse? Ke qenë? Where I dashur kolega, ka thënë i moçmi, ka thënë i zgjuar. Çfarë ka thënë? Arthur Schopenhauer. Mjeshtër ka qenë, mjeshtër. Çik moralist shumë. Po mirë, ma moralist se ka qenë periudha e tillë. Në të gjitha format e krenarisë, ka thënë, krenaria kombëtare është ajo që shitet më lirë. Ups. I ka ran kokë, do më falë të lutëm, po. E qartë. Ndërkohë, miku i Mark Twain, dëgjon edhe qeshte. Dhe ul dhe shkroj. Feja, tha, u krijua kur mashtruesi i parë takoi budallajin e parë. Edhe kjo si batutë mund të vlej, ndërsa për ty mund të jetë burim frymëzimi. Normalisht. Po. Megjithatë sapo morëm një mesazh nga pastërtor Paulini që thotë mëkatet e tua i marr unë për si. Ka marrin natë sepse tha oreth, u dakord tash, tha që do marr me mëkatet e tua, ti bën me tonelata më dha. Ram dakord 2-300 mëkatet. Nuk ke ide se sa ba magazina ti, domethënë. Ti vazhdo, ai vazhdon e merr. Ai njeriu ka lindur mëkator, kështu që ka frytin mëkatet, i ke parasysh. Thon drejtën, jo ka shumë sa ty. Ti je në konkurrencë me ata që përmendin ambasadori amerikan. Është qartë. Si me ata kë? Me ata nuk i themi dot mbi emrat se duam të ham dark sillën, ta ham vetë. E kupton? Mos ta japim me sill burgu. Atëherë një nga familjet e dashura ka bërë autokritik dhe ka thënë që ne e japim dorëheqje nga kjo punë. Ka deklaruar, nuk do merrem më me aktivitet, do merrem me aktivitet bamirës, që sot ka hapur një nipt, por asysh të paguaj taksat gjërat, tjet, jo nuk është më në zezë, kjo është ideja. Kështu që themi ta ti bëjmë drejtora ata çu. A thua? Po tash normalisht, në momentin që unë them ti bëjmë o drejtor të shtëpisë fëmijëve. Ose të organizatave bamirëse Caritasit për shembull, ka më mirë se të ketë një të. Megjithatë, koleg ka është një kolegu ynë i cili është më i fëstilluar se të tjerët, është më i qartë, është më clairvoyant, është bëhet fjalë për e thash që si frëngjisht është Arjan Çani, i cili është teatër. A nuk e kuptonë njerëz sa që ky rrugës i pasazh teatër, domethënë Rama i ka thënë që bëj këtë ditë që në mënyrë që un ti kap edhe kush. Atë kur e ka thënë ai se unë besoj inteligjencën e tij të ka 25 vjet e kusur që ja besoj, por un kam vetëm një pyetje, e cila mund të jetë një pyetje e vështirë për ty. Ti ku i merr vesh gjithë këto gjëra? Un shoh televizor si çmendur kole. Po pse më kole? Un shoh 4-5 nga ato, e ke parasysh ato që nuk i shoh i regjistroj dhe shoh deri natën. Po pse kole? Pse transmetimet qillon ai? Po pse kole? Po sepse koleg është vetëm ajo e bukur që na ka mbetur, debati televiziv politik. Atëre, Manarino do të vi me Area Dino në makinë me dy dëmon në Club FM 100.4. Gjatë kohës që ne shohim, marrëm kohën kohë duke pa televizor, ka kolektan që shkruen libra. Fred Peza. Può andare bene, può andare male, ma non si sa qual è il finale. Bisogna andare, comunque andare, a camminare. Sulla terrazza, con vista mondo, dove ogni alba è anche un tramonto. Il mondo è un'arca di Noè, che va perduta alla deriva. Ma se sei qui con me, il mondo non c'è, c'è solo pioggia estiva. Perso dentro te, come nel mare. Una sardina, vago nell'eternità e sto qua giù dentro una stradina. Si va, ma dove si va? Chissà, chissà, paura non ho, e questa vita mia è tutto quel che ho. Più breve lei sarà e più forte canterò. Un nuovo nome, una vendetta, una speranza. speranza, o forse solo un po' d'amore, è il carburante del motore dell'astronave. Il mondo è un'arca di Noè che va perduta alla deriva, ma se sei qui con me il mondo non c'è, c'è una galassia estiva. Si va, si va, ma dove si va? Chissà, chissà, paura non ho, per questa vita mia è tutto quel che ho. Più breve lei sarà e più forte canterò. Ministri Kocias, koleg, ose Kocias e themi. Ok, në rregull, në bazë të shqiptimit të sakt të gjuhës greke ke zgjedhur pikërisht bashkëngëllorët e duhura. Por ministri Pushatis, bravo, bravo, kanë qenë të dy bashkë dhe ky fundi i ka treguar një paradoks, dhe ka thënë, ne jetojmë paradoksin që shqiptarët zgjohen mëngjes me muzikë greke, për të shkuar me energji në punë dhe më pas në shajnë, pastaj dalin në kafe dhe anë një suflaqe greke dhe në fund ditës përsëri flasin keq për ne. Ekziston ky paradoks. Atëre. Ti në mëngjes me çfarë muzike çu? Me çfarë do lloj muzike? Mora arabe tjetë, ke për kineze tjetë, po dëgjova muzikë greke, unë ja thyi atë që ka radio. Suflaqe kur ke ngrënë për herë të fundit? Për herë të fundit kam ngrënë 88-ën, para se sa të vinte muri i Berlinit, domethënë ose më saktë ato vit, sepse nuk ke parasysh, nuk e duroj dot si ushqim, domethënë nuk doj sepse për lyesh me kështu me mustardë. Nuk të pëlqen suflaj. Ba, mund të më shpjegosh dallimin mes suflajes dhe donerit turk? Nuk ta shpjegoj dot, koleg, nuk ha asnjëherë as tjetër. Po kafe turke me kafe greke? Nuk pi kafe as turke as dhe pi kafe ekspres italian. Po djathin me feta, me djathin që merr djath në bar. Jo, djath italian për tor. Pra. E viva l'Italia, e va bene. Atëre i themi ministrit se kishte vafan kocias. Kocias, i themi atë ku ta kesh. Ja, kalojmë tek. Ne i themi atë ligjin e luftës merre bëje kështu, tubë të futen dhe Mozart atë këngën e famshme greko greko maskaraqës. Përshëndesim ambasadorin ton që na rregulloi marrëdhëniet me Rusin, Vangelis Dules. Megjithatë ka dhënë paradoks tjetër, Bushati, zoti Bushati, ministri i jashtëm, i tha që ore tha un tha vajza ime tha ka një emër për një perëndie greke, perëndeshë greke. Si ti them ona sa që kemi ligj lufte me grekët, e disi është për gjithë vajzash inteligjente. Po babi tha ligj një lufte se kemi me këta tash i tha, ndërsa perëndesha është antikiteti. Wow. Ah, jo, wow, domethën wow. Këtë tash ky është humor. Gjysma. Po un kur e kuptoj? Ti e kupton pas rreth 10-15 minutash. Në rregull. Even though I know the river is wide, I walk down every evening and stand on the shore. I try to cross to the opposite side so I can finally find what I've been looking for. In the middle of the night, I go walking in my sleep through the valley of fear to a river so deep. I'm in search of something taken out of my soul, something I can never lose, something somebody stole. I don't know why I go walking at night, but now I'm tired and I don't want to walk anymore. Hope it doesn't take the rest of my life until I find what it is I've been looking for. In the middle of the night, I go walking in my sleep through the jungle of doubt. Festojmë në Spar një vit së bashku me ofertat më të mira të vitit. Qumër Steril Garda 185 lekë, pije energjike Red Bull 150 lekë, banane origjinale Ecuador Kolumbi 99 lekë kilogrami, vaj ulliri Extra Virgin Borsh 999 lekë 1 plus 1 falas, dash regular 95 larje plus dash liquid color falas 1899 lekë, set pjatash Zelie Opal 18 cop 1399 lekë dhe një super dhurat për çdo blerje në Spar dhe Interspar, bësh pjesëmarrës për shorteun me super çmimin një apartament në një nga zonat më të mira në Tiran. Ka kaq shumë arsye për të zgjedhur Spar. Spar, jeto më mirë, shpenzo më pak. Investimi juaj është prioriteti ynë. Nova, partneri juaj ideal në arredimin e bizneseve si bare, restorante, hotele apo zyra. Na vizitoni në novacontract.al ose showroomin ton në autostradën Tiran-Durrës përballë City Park. Zgjidh me zgjuarsi, zgjidh Nova. Mbështesim sa më të shumë kombëtare shqiptare të futbollit. U19 në tri sfidat e saj të radhës. Ukrainë-Shqipëri, Malezi-Shqipëri dhe Shqipëri-Norvegji në datat 4, 7 dhe 10 tetor. Ndeshjet zhvillohen në stadiumin Selman Stermasi. Hyrja është falas. Ejani sa më të shumë për një eksperiencë kuqezi. Forca kombëtarja. Ora 15:30 minuta. Përgjatë muajit tetor, muajit kushtuar luftës për sensibilizimin mbi kancerin e gjirit, Spitali Amerikan ofron paketën e shërbimeve: rezonancë magnetike të gjirit me 50% ulje dhe ekogjiri, mamografi, vizitë specialisti falas. Kujdesuni tani për një shëndet më të mirë dhe të sigurt. Diagnostikimi në kohë shpëton jetën tuaj. Kontaktoni në 042 35 75 35 dhe lini takimin tuaj. Spitali Amerikan, përqafoje jetën. Ka gjithmonë diçka që do ta bësh. Një aventurë apo një ëndër për të cilën nuk ndihesh asnjëherë plotësisht gati dhe e shtyn gjithmonë për një ditë tjetër. Në fakt, je gati aq sa duhet për të ndërmarr hapin tjetër, për të provuar diçka të re, për të zbuluar të ardhmen dhe për të përqafuar atë me çdo të papritur të saj. Gati për të përballur me një botë të re, gati për të qenë të lidhur si kur më parë, gati për të përfituar nga çdo risi, do të jetë një udhëtim i mrekullueshëm, sepse ardhmja është emocionuese. Ready? Vodafone. Top 5 on Club FM. Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM. Number 5. What about us? Në vendin e 5, Pink, What About Us? Number 4. Në vendin e 4, The Weeknd, Secrets. number 3. Come on girl. I'm down. Në vendin e tretë, ZZ World dhe Fantastic Negrito, Cannonball. Number 2. Në vendin e dytë, You Too, You're the Best Thing About Me. Number 1. Dhe në vendin e parë, Miley Cyrus, See You Again. Listen to the youth. Billy and Eddie are here, and the time to start is near. So fasten your seatbelts, everybody, and enjoy the ride. Shqipri, Shqipri, teknike, Shqipri. Mësohet që Shqipria do solidarizohet me Republikën e Re të Katalonjës, e cila del të hënën në dritë. Do aprovohet? Po, po, shpallën. Vetë shpallën ata. Dhe ndërkohë përçarret ekipi spanjoll. Si ka thënë Panucci, është skem kjo, skem e lojës. Gjej do të thotë Pique, Busquets, Jordi Arda, Alba. Dhe në i tjetër pëmptym, Thiago Alcantara, që duhet dilte me të kuqen shkodër, thejmet e që është, këta do bojnë me Shqiprin, kupton? Dhe Pique ka marrë për sivër, vetëm nga kjo lajme të bëj 2 autogole. Si 2 autogole? Po, po, po, po. Jordi Alba ka marrë për sivër që t'i futet si padashje, në sperkatë t'i futet sëtë muesit spanyol dhe t'i athy komën 3 vene. 1-2-3. Po, po, po, po, po, po, po. Ndërsa, Thiago ka marrë për Shqipër që të pasoj vetëm gabim. Atëre, kolegë, ajde të prenotojmë në i hotel. Ndërsa, Busquets ka detyrim më të vështirë. Gjatë gjithë kohës do rëzohet në fush, sepse thotë do luaj rolin e Skënderbeut kur rrethon të kryen. Që është? Simulimi. Po, po, po, po. Vrana Konti i situatës kushtoj? Vrana Konti i situatës do ndjehet Lopategui, Lepategui, Lepetegui. E varja. E varja. Ja, ishte bukur kur kishim trajner me emër të plot. I ke parasysh Balmon trajnerët e famshëm, cili është trajneri që fitoi Kupën e Botës, kolega, është ai buri i vjetër? Ai me mustak. Po. Hama, ai është Juan Felipe Garcia Morales, jo, të thuhet gjithë emrat Rodriguez. E kam harruar. E ke harruar. Atëherë, nëse e dini, ju kujtohet pra cili është trajneri fitues i ekipit të Spanjës, mbajeni për vete, ne nuk na duat. Rihanna and the Brazen Bryson T Wild Thoughts. Another one. Another one. We the best music. DJ Khaled. I don't know if you could take it. No, you wanna see me naked, naked, naked. I wanna be a baby, baby, baby. Spinning in his red just like he came from Maytag. Rock a wristed on the brown like. When I get like this, I can't be around you. I'm too little to dim down the notch. Cause I can into things that I'm gon' do. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow, thoughts. Wow. You know this cookie's for the bag. Kitty, kitty, baby, get her things to rest. Like the 68 Jets. Diamonds are nothing when I'm rocking with ya. Diamonds are nothing when I'm shining with ya. Just keep it white and black as if I'm your sister. I'm too hip to hop around, time to hit with ya. I know I get wild, wild, wild. Wild, wild, wild thoughts. Wild, wild, wild. When I'm with you, all I get is wild thoughts. Wild. For the taking, I heard it got these up going crazy. Yeah, I treat you like a lady, lady. Till you burned out, cremation. Make it cream, yeah, Wu-Tang. Throw that back bouquet. Call me and I could get it, you say. I could tell you gone off the door, so. Careful, mama, why what you say? You talking to me like your new babe. You talking like you trying to do things. Now that pipe got her running like she Usain, baby. You made me drown in it, ooh, touche, baby. I'm carrying that water, Bobby Boucher, baby. And you know I'ma slaughter like I'm Jason. Busted, why you got it on safety? White girl, wear it, sit on brown liquor. I probably shouldn't be around you. Cause you get wild, wild, wild. Looking like it's nothing that you won't do. What you won't do. Hey girl, that's when I told when you. I told you. When I'm with you, all I get is wild thoughts. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow, thoughts. Wow. When I'm with you, all I get is wild thoughts. Ishte pikërisht Carlos Santana me dikë tjetër. Në këngë më të shëmtuar Carlos Santana në jetën e vetë edhe mund të bënte. Më mirë dashje, ja kanë shëmtuar, nuk është se. Koleg, dalim në një situatë nga ajo që duam të dalim nga një situatë. Koleg, më ndihmo të dal nga një situatë, më okay, mos ja. Ma jep dorën? Urdhë. Dole nga situata, vazhdo. Jo, po flas, kam vite që jetoj me qira, po e di sa lekë kam dhënë. A e di se sa kam paguar qira, koleg? Po të them miliarda. Nuk beson. Miliarda, okay. Jo, po aq të duken ty, megjithatë. Jo, më duken si miliarda sepse çfarë ndodh? Domethën ti ja jep tjetrit dhe ti thjesht paguan atë që. Po jo mërë koleg. Po jo mërë koleg. A, a do bëhem një ditë me shpinë tim? Po bëhesh mërë koleg. Po, shumë po, prej nesh kanë si vendosur të jetojnë në një banesë që nuk është pronë. Ja un kam vendosur. Po pra, po jo mërë koleg. E ke bënë erdhogarin e paske bollë. E kam bërë mërë koleg. Tani ti mund ta kesh shpinën tënde koleg të jesh ti pronari i saj. Ha, mos më ngre mendin si. Kredia për shtëpi nga Societ General Albania ju jep mundësinë të keni shtëpinë tuaj duke ju ofruar normë interesi nga 1.9% në euro, si dhe kombinim të normave fikse për afate deri në 5 vjet. Një sekondë tash, nëse un marr 50.000 euro, pagu 1.9%, as 2%. Dhe mund ma kombinosh të tipit që këtë vite duhen qik më tullit interesin. Por e ta kombinojnë me 4-4-2 3-5-2 4-3-3. Si dush ti skemën të bëjmë. Gjuar që Societe General Albania është banke shkëlqyer, po 1.9 mos është 19. 1.9% koleg në euro. Pse do pyesësh? Sa është? S'beson tekun. Sa është? 1.9% në euro. Ose futu në internet valla, Societe Generale, jeni ku do të. Po i bie që të marr kredi çik të marrësh më të madh apo kurdo. E ke parasysh kalo bulevard trotuarin nga krau tjetër? Po. Ë? Aty është. Aty ke Societe Generale, domethënë shko pyet atë. Por po ama po pyta Roen e pson se e merr direkt i godinës dhe i thash Societe General Albania, ai tha banka juaj, tha skuadra juaj, bravo të qoftë. Nuk ta ka thënë tamam, shu ta ka thënë Societe General Albania, banka juaj, skuadra juaj. Koleg, merci, të ftoj për një, se shpinë kam gjetur, kredinë e gjeta, të ftoj për një drek, domethënë familjarisht. Si shtëpi e re, domethënë. Ta marr dhe mamin me vete? Merr çadu si shtëpi e re, domun ta marr dhe vllajin me nusën e vllajit. Por ti do vish për të dhëna, për të ngrënë. Po tani am the fton, domethënë një vakt është plus, domethënë. Merr kredi për kredi me drekë 1.9% euro për shtëpi, jo për të ngrënë. Kështu çat ta ndodhe tash. Stevie Wonder, Isn't She Lovely, në makinë me dy timon në Club FM 100.4. Garde Goca Jazz nga Italia bashkë me vajzën e testi. Marrë ato dy. Po merë edhe ato, ku erdhe 20 vjet, hajde 22. Na nxosh pia? 1.9% interes, si jo. Isn't she pretty? Screw Kolegë, kolegë, në 2018 ne do zhvillojmë një kampionat botëror të shkëlqyer, sepse Putin ka dhënë prova që këto i organizon bukur lojrat olimpike dimërore të Sochi kanë qenë një qau. Kështu që me siguri edhe në Rusi pak ftohtë mund të bëj, po mish është verë më çfto. Mund të bëj vap në Katar 2022, po mund edhe mos bëj. Do thua është qaj e duke thënë, zhë më thënë kjo, mund të bëjë, mund mos bëjë, Katari një jetë 50 gradë në hije. Kolegë, me shumë gjasa, situata geopolitike, situata aktuale e Katarit, i ka shtyrë të mendojnë që ta spostojnë diku tjetër. Ku? Nuk është vendosur akoma, ne mi presim në Shqipëri. E ani në Shqipëri, e ani kemi stadiume komplekse fantastike. Ne kemi stadiume Dinamo, po, kemi kompleksin Dinamo për shtërvitje. Kemi fushat e Kamzës, fushat e Kamzës janë shkëlqyera. Ti ke fushën private Partizani që po e bën gaz me Moxhin. Po. Kemi do ndërtohet deri atëherë me siguri Arena Haremia Haremi i me kull, po, me kull. Në Shkodrën dhe në Elbasan ke dy stadiume po, të, po, të dy stadiume kanë bot. Po pra, një në Shkodër, një në Labinot. Po pra, po pra, po pra. Dë, në Korç ata kanë kërkuar urgjent që të riparohet stadiumi. Është pasaj fusha e Laçit, e cila është me pamje nga shtëpia e të lutem Iberit, mos ma haro Gramozin. Kramozi, që ka barazuar me, Real Madrid. Pa, janë gjitha këto. Pas e se kush hoqi dritën nga këto spanjol. Okay. Do më dhënë, kushtet i keni, konitat i keni. Mik pritjen e kemi. Duhet pak vullnet politika. Pas. Pa, e nese, do më dhënë, nese. A i u bëburdje. A e? U bëburdje. Trash zërë. Do më dhënë, nese. Ne do të kalem tek Boy George me këngën Ranë dhe përshëndesim burin që u bëdje. Cili është burin që? Boy George. Aha. Never lied to you. Remember what I said. You mess with my heart, I mess with your head. And in your pretty eyes, I saw some truth. Your head was in the stars, so I stayed. One lie leads to another, always watching where you tread. Fantasy or fiction, baby, be careful where you lay your head. It's time to think about all those wicked things you've done. If you can't love yourself, you can't love anyone. So run, run, run, run. You better run, run, run, run. Run. In the morning and whispered words like love. You don't know what it means. You ain't been hurt enough. One lie leads to another, always watching where you tread. Fantasy or fiction, baby, be careful where you lay your head. It's time to think about all those wicked things you say. My love is sacrament, not some foolish game you play. So run, run, run, run. You better run, run, run, run. That's what you do. Do bad. Ja, ku ishte Boy George në makinë me dy timon kolegë dhe ishte me një lloj stili tjetër që të cilin ne nuk ishim ambientuar për ta dëgjuar, po ja që çuditëra të vinë kolegë. Do ky është Boy George po, i ditëve tona, i ditëve tona i ose ditve. I mes ditëve të atyre dhe ditëve tona. Domethënë kjo ka pak rëndësi tani për momentin. Kolegë, ti ndoshta nuk e di, por puna në gazetë ose në media është pa që rëndë sa dhe në mjerë. Koleg tallesh. Ta them un pak më vonë, tallem apo nuk tallem. Çto më thënë? Ajo që do të tregoj ty do të habis, do të thuash wow wow wow. Koleg në gazetë edhe po të mbyll derë del nga dritare në minjerë që është keq gazetë. Hë? A ose media, koleg. Ja, çfarë? Sidomos ku të kesh pronar Koço për shembull është. Ed Sheeran vjen me Bible Be yeah yeah. Tash pse bën kështu gazetë fëmijë vjeç? Eve. Vera la titull këngës. Baby, I'll be here, yeah. I lost my shoes last night. I don't know where I put my keys. I was tired and fell asleep beneath an oak tree. I bet my mother's proud of me. From each scar upon my knuckle and each graze upon my knee. And all I know is I got a cab and then threw up upon his car seat. Told me, always say what's on your mind, and I am only being honest with you. I get lonely and make mistakes from time to time. Say no man call you, baby, I beg you, yeah. Remember less and less, and mostly things that I regret. In my phone are several texts from girls I've never met. And in the pocket of my jeans are only coins and broken dreams. My heart is breaking at the seams, and I'm coming apart now. Now things are looking up, I'll find my shoes right next to the oak tree. And I'll get a bus straight into town and spend the afternoon looking around for the things that I left. Told me, always say what's on your mind, and I am only being honest with you. I get lonely I make mistakes from time to time. Say no man call you, baby, I beg you, yeah. One more mile. Told me, always say what's on your mind, and I am only being honest with you. I get lonely and make mistakes from time to time. Say no man call you, baby, I be you, yeah. Ndalesa e uleve mbërriti sërish në QTU. Ne festojmë ditëlindjen nga data 5 deri 8 tetor. Ti përfiton deri në 80% ulje në të gjithë dyqanet e QTU. Në Neptun, Interspar, Jysk, Mango, Okaidi, Buffalo, Adidas, Bata, LC Waikiki dhe si asnjëherë për çdo blerje mbi 5000 lekë në dyqanet e QTU, dhurat 1000 lekë blerje në Jumbo. Ah, dhe mos harro sekretin, QTU do të ndryshoj. Një kat më shumë do të shtohet. QTU, kënaqësia e blerjeve. Trafik ofertash në GoTech. Ulje drastike në çdo kategori deri në 57%, si dhe 5 vite garanci për të gjitha elektroshtëpiaket. Televizor Hyundai 32 polç High Definition për vetëm 21.990 lekë. Celular Doji modeli 2017-s, 2 GB RAM quad core për vetëm 9.990 lekë. Se çudia 3 ditë gjatë, 6, 7, 8 tetor. GoTech, më e mira është këtu. Me biletat gërdhishtse mund të fitosh në qast miliona lek. Pastaj të prisin ultime fantastike. ose një makinë re, një shtëpi e rinovuar e shumë më tepër. Luaj dhe fito me biletat gërvishtse nga Lotaria Kombëtare. German Optik, distributor ekskluziv i xhamave optik më të mirë të tregut gjerman të firmës Rodenstock. Ejani për oferta deri në 70% ulje për syzet e diellit nga markat më të njohura. Xhama optik për fëmijë, syze për kompjuter dhe celular dhe oferta speciale për pensionist vetëm 4900 lek duke përfshirë vizitën, skeletet dhe xhamat optik. German Optik, ku kryen të gjitha llojet e korrigjimit të shikimit nga më të thjeshtat deri në më të vështirat. Na gjeni tek qendra tregtare Kristal tek komuna e Parisit Tiranë. Cili është projekti juaj për të ardhmen? Ekziston një vend ku merren leksione për jetën. Një vend ku studimet garantojnë suksesin. Ku studimet vlejnë në të gjithë Evropën. Ku studimet të drejtojnë në tregun e punës. Në Shqipëri, në Itali, kudo që dëshiron. Tregohu i zgjuar. Bashkohu me ne në Universitetin Katolik, zoja e Këshillit të Mirë. Tani edhe me programe studimi në arkitekturë dhe inxhinieri ndërtimi e mjedisi. Ora 16. And now, the news on Club FM 100.4. Lajme shkurt në Club FM në 100.4. Dëgjues të Club FM, për shëndetje, ju njoh me lajmet e orës 16. Shefi i operacionit ndërkombëtar të monitorimit zhvilloi një takim me anëtarët e komisioneve të vettingut. Përmes një postimi në Twitter, ajo shprehu besimin e plotë se puna e tyre do të sjellë ndryshime pozitive. Ata kanë postuar edhe një foto së bashku. Ndërkohë pak ditë më parë, ambasadori i Shteteve të Bashkuara Donald Lupar lajmëroi fillimin e vettingut brenda pak ditësh. Duhen rezultate të prekshme, veçanërisht në zbatimin e reformës në drejtësi, verifikimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve, luftën kundër korrupsionit dhe krimit organizuar. Kjo u theksua gjatë takimit të 8 të Komitetit të Stabilizim Asocimit midis Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian, takimi zhvilluar në Bruksel. Takimi u bashkëkryesua nga Genoveva Ruiz Calavera, drejtore për Ballkanin Perëndimor në Komisionin Evropian, dhe Erald Tacani, zëvendës ministre për Evropën dhe punët e jashtme të Shqipërisë. Paga e një mësuesi në 4 vitet e ardhshme do të shkojë në 63.000 lekë të reja. Aktualisht një mësues në Shqipëri shpërblehet në masën e 45.000 lekëve të reja. Qeveria parashikon rritjen e pagave gjatë këtij mandati në masën 40% për mësuesit dhe reflektimi i parë do të parashikohet në buxhetin e vitit 2018. Vetë ministra Nikola ka dhënë këtë lajm në praninë të mësuesve në shkollën Kushtrimi i Lirisë. Danimarka do të jetë vendi i ardhshëm evropian i cili do të kufizojë burkën, veshje që përdoret nga gratë muslimane, pasi shumica e partive në parlamentin danez mbështeten një zëri ndalimin për mbulimin e fytyrës, shkruan Daily Mail. Franca, Belgjika, Holanda, Bullgaria dhe shteti Gjermani Bavarisë kanë imponuar më herët disa kufizime në mbajtjen e mbulesave të fytyrës në vende publike. Sipas studiuesve, edhe në Danimark janë rreth 200 gra që veshin burka dhe niqab. Ishit me lajmet në Club FM 100.4. The next news break in 60 minutes on Club FM. Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash. Hospitality and Tourism Academy sjell fundjava big në Radion Club FM me Bonnie Tyler. It's a heartache. It's a heartache. Every now and then I fall apart. Total Eclipse of the Heart. If You Were a Woman and I Was a Man. Holding Out for a Hero. The Best. Fundjava Big, këtë të shtundet të diel me hitet më të mira të Bonnie Tyler në Radion Club FM, mundësuar nga Hospitality and Tourism Academy. I told you about my little nothing town, the two-room house where I came from, the man that I got my name from. I don't even know where he is now. What if I told you sometimes I lose my faith? I wonder why someone like you would even talk to me. What if I told you there's no fixing me? 'Cause everybody's already tried. Would you stay? Would you leave? I could wait. It'll all come. just pray you want what I do. Before we go any further here, let a week turn into another year. There's some things you probably don't want to hear, but you have to. If I told you, sometimes I get jealous, sometimes I'm half crazy, would you say the hell with me, the hell with me? If I told you, I barely know what love is, but girl, if that's what this is, I don't want to let it slip away. No, no, no. How could you love me anyway? Please, could you love me anyway? Eddy drive a car with two steering wheels, and it's not exactly legal. Daily from 3 to 6 on Club FM and Club TV. Koleg, jeta jonë është pasgjithshmërisht pëlqeu si fjalë? Po, pëlqeu sepse ishte e paparashikueshme që ti do ta thoje. Paparashikueshmëria kësaj fjale, ah, të keqen. Kot nuk na bën drejtues opozite. Po, ti nuk e ke gabim, po ta kishe thënë gabim do të kishim bër. Atëre pari pa papashishish. Duket që je duke impostuar, nuk të vjen gabimi nga brenda, nuk vjen dhe nuk gjithta nuk të vjen gabim mbas gabimi. Domethënë tani fakte, lutem, disa gabime dhe disa humbje mundësish me diferencë votash. Ku janë 200.000 votues nes? Ai nuk humb. Ja të vjedhin. E qartë. Falë. Nëse të herën e parë, nëse më mashtron herën e parë është fajyt, nëse më mashtron herën e dytë është fajim, nga hera e tretë ande është prapë yti. Bukur, bukur, bukur. Fjalët e urta popullore gurgur bëhen mur dhe, apo gurgur bëhet kalaja janë të vlefshme edhe në këtë rast. Koleg, do të tregojmë historinë trisht të Justin Rosenstein, i cili është jeton San Francisco dhe punon për kompaninë e madhe Facebook. Për gigantin Facebook, për atë që na mban me Facebook. Ke parasysh më parë na mbanin me Book, tani me Facebook. Çe pak duket. Ky është një inxhinier, koleg, dhe ka shpjeguar butonin like. Shi. Domethënë ka shpjeguar një nga gjërat më të rëndësishme. Atëre këtë duhet ja marrën të drejtën e autorit. Pse? A, është Like Kelly. Do më fat lutem. Jo, atëre ke je gjyq bashkë me Liken, me Ilirin, me presidentin që ta. Jo, Like Kelly është originale dhe aty do i marr të drejtën e autorit, domethënë. Është qartë. Koleg, ai ka dhe dorëheqjen personale nga aplikacionet. Pse? Sa ti tjetër ato unë nuk përdor asnjë aplikacion. Why? Sepse janë adiktive. Që do të thotë? Që do të thotë ti varesh nga aplikacionet, nuk e përdor. Don't tell me, don't tell me. Pra, shpik si butonit like, heq dorë nga aplikacionet. Po ne vdekatarët e thjesht çfarë bëj? Kolegu, unë aso hoqja dorë, as i mora në jenë dorë, pra ndaj unë në regull jam. Jo, ti kotë thua, po ti e bën të vdekur atë aplikimin e asaj që të matë sa kilometra, sa kalori, sa pizza do hash. Ajo bo me qeshtë, kolegu. A, është për qeshtë. Për qeshtë, se ma dërgove i ditë dhe kështë bërë 12 kilometra, ti 12 kilometra, po ti 6 kilometra bënë në makinë dhe zegjumi. Që të keqe kamer, kolegu, pse gjithmonë do i shosh e gjërat e mira me atë sy. Jo, pash më kishtë tërguar dhe të hartën e rrugës i kishtë përshkruar në liqen. Po, mendova që sy në ambulanca në liqen, se janë ato piramidët. Ne do të kalojmë tek Sunshine Band me That's the Way I Like It. Është një këngë e viteve 90 ca dhe është një këngë që kolegu në entuziasmonde. Qa lidhe kishtë ambulanca, unë sërë kam nevojë thrasja fiksin më rrbun. Oh? Po se nëzem shumë e, do me ujë, po? Me ujë. Me ujë. Thank you. That's the way I like, I like it. Aha. Këngë është kjo, të shumë sigur e kanë bërë në kopet gomerve. Vale, që po ta them këtë gjë, por e tjilë ishte. Mund t'ishe qik më i butë, po hajtë. Ashtu, a? Koleg, tani duhet të të shpjegoj që puna në media është më e vështirë. Po pra, ma the që parë, po sikur s'më dhe. Të prezentoj, ose më saktë, duhet të prezentoj më përpara me Miwa Sado. Okay, po nga Japonia, është një gazetare japoneze. Japan, konnichiwa. Që e cila në korik të vitit 2013 në la. Si në la? I përjeqëm qof kujtimi saj një minutë heshtje, kolegë. Ua, e kemi kolegë, do të një minutë heshtje. E rej, ishte 31 vjeqë. Ua, e vogël, më qëre. Por ekspertizat që kanë dalë tani në dritë, kanë rezultuar se ajo ka vdekur sepse ka qenë një gazetare e cila transmeton në televizionin publik japonez NHK, ma thuaj qik me akcent japonez NHK. Okay. Dhe gjatë saj periudhe ka punuar 159 orë jashtë orarit, vetëm me 2 ditë pushime për një muaj. Kupton pak e shumë siç punohet e gazeta shekullit. Ajo mbulon të fushën politike dhe 3 ditë para vdekjes po mbulon të fushatën elektorale në Tokio. Dha e dha, trupi shkret, dhe më thabë, okej, okay, dhe më thabë, po. Vdekja e saj, tregon dhe njerë kushtet ekstremet punës, që shumë punojnës durojnë në Japoni. Well, pra ndaj ka aty, ka filluar lotaria shqiptare, Albanian Lottery, quet. Dhe më thënë, du të vjetë të vijë këtu, sepse këtu ti, nëse e gazetar, dhe më thënë, ti punon 3-4 orë punë i thënçni, ke parasysh, e me i lajmë atje në internet e plasa aty. Aq e lehtë të duket, aq e lehtë të duket, po këtu mund të punosh 3-4 orë, po dhe ai bën sikur të paguam për 3-4 orë. E vërtetë. Ama edhe rrogën ta jep një herë në 3-4 muaj. Po, kjo 3-4 është po, lajt motivi i jetës. Sepse ti je lajt motivi i jetës time, koleg, e këndura jote l për të dashuruar. Koleg, diku nga vitet 80-90 vinte një vampir në skenë dhe gjithë të rinjtë asaj kohe bënin si ai dhe ishin të dhënë pas tij. Ai quhej Alice Cooper dhe bënte këngën Poison. Wow, wow, wow. I wanna kiss you, but your lips are venomous poison. dëgjon Alice Cooper në makinë me dy timon në Club FM në 104 është ai momenti kur kolegu e haron që është 39 vjeç, por duket vetja si 20 vjeç. Kolegi, jo. Oh. Edhe te ty shenjat e prostatës dikur do vinë. Nuk e di, po jemi hende herë, velemi, po, sepse pra, 39 po. Jam unë, do më thëmë 39 jeti dhe moj. Okay. Po bënë gjiro në internetit një video e cila tregon se si një pilot ishkëlqyer, duket që është një pilot i mirë, sepse po të kishim qenë unë dhe ti, koleg, sot do të ishim lajme për tjetër gjë. Semër, kolega. Sepse një Airbus A380, që do të thotë një nga avionet më të mëdhenj në botë. Airbus A380 me 2-4, nga këta domethënë që janë shumë të mëdhenj, i Emirateve të Bashkuara Arabe, ka bërë një manovër të vështirë në Düsseldorf, sepse ndoshta errat kanë qenë të tilla. Amon amon Düsseldorf. Ë? Ja, është sigla. Uragani Xavier paska. Xavier i themi Javier, koleg. Xavier më pëlqen mua se nuk jemi në Spanjë, por jemi në Gjermani. Dhe me 30 km në orë, mos më duket në njerë, kështë qarë, 35 km në orë, gjithësi, aeroplani, koleg, silet si fug, majtas djathas, si një aeroplan prej letre, dhe nëse në dy do ishme aty brënda, a e di se që do këshim bërë. Help! I need somebody! Apus. Do të kalojmë tek Madonna me Give It To Me në makinë me dy timon në Club FM në 100.4. Jo, koleg. Pavarësisht se je në moshën fizike 39 vjeçare, nuk të shkon bërë si adoleshent. Po pse para 7 vjetësh kusha 39 vjeç prapë më shkon? Breath that can go on and on and on. When the gjetë gjë? Gjeta dy variante, por duhen parë. Po pse gjithë jeta duke kërkuar do të na shkoj? Hajde, kush mbledh gjëra tani prap? Mirë, u pafshim shtëpi. E tretë. Ja dhe Chelsea Judge, shëndet. Deri kur kështu? Kredi për shtëpi nga Societe Generale Albania. Tani ti mund të jesh lehtësisht pronari i shtëpisë tënde, duke filluar nga 1.9% interes për kredi në euro dhe aprovim të shpejtë. Societe Generale Albania, banka juaj, skuadra juaj. Buongiorno Antonio. Çfarë bën këtu? Mirëmëngjes besnik. Po voj pazar në Ecomarket. A banon këtu afër? No, no, no, banoj larg, por pazarin e bëj vetëm në Ecomarket. Produktet e reja Sigma janë produkte italiane të cilësisë më të mirë. Edhe çfarë çmimesh, cilësi italiane nga Sigma me shumë leverdi. Tani, në Ecomarket, duke shpenzuar mbi 250 lek për të blerë produkte Procter & Gamble, merrni pjesë në sorteun e datës 17 tetor, ku fitohen dy lavatriçe dhe shumë dhurata Braun. Eja, përfito edhe ti. U, pas ka ardhur një student e re. E bukur, ë? E gjatë. U, po vjen drejt nesh. Është anëm, shoqja e klasës. S'ke faj që nuk dallon gjë. Ke 4 vjet me të njëjtat syze. Shkollë Italoptik edhe ndrojës Elena. Italoptik me rastin e fillimit të vitit të ri akademik bën 30% ulje për studentët, cilësia më e mirë e xhamave dhe konsulencë në përzgjedhje. Italoptik tek Selvia në Tiranë, tek kati i dytë hyrja Leila dhe pran AVN-s në Fier. Me biletat gërdishtse mund të fitosh në qast miliona lek. Pastaj të prisin udhime fantastike ose një makinë e re, një shtëpi e rinovuar e shumë më tepër. Luaj dhe fito me biletat gërdishtse nga Lotaria Kombëtare. Universiteti Metropolitan Tirana, i vlerësuar excellent nga Agjencia Britanike e Akreditimit. Vizitoni umt.edu.al për të njohur me programet e studimit në tre fakultete: Fakulteti Inxhinierisë dhe Arkitekturës, Fakulteti Ekonomisë, Fakulteti Shkencave Kompjuterike dhe IT. Universiteti Metropolitan Tirana. Burimi më i vlefshëm që kemi është inteligjenca, kombinimi i inteligjencës njerëzore me atë teknologjike. Ne këtë po bëjmë prej 6 vitesh. Eja edhe ti, hidh hapin tënd. Universiteti Metropolitan Tirana. Universiteti Metropolitan Tirana. Klinika Dentare iDent, një nga strukturat më të sigurta e cilësore të shëndetit oral dhe stomatologjisë moderne në Shqipëri. Mjekë të kualifikuar ofrojnë shërbime të specializuara në ortodonci, endodonci, paradontologji, implantologji, estetik dentare, kirurgji, ortopedi, protezat fikse dhe ato të lëvizshmet. Për dhëmb të shëndetshëm dhe një buzëqeshje të bukur, Klinika Dentare iDent. Adresa: Rruga Hoxha Tasim, tek Xhamliku. Telefon: 04 23 61 254. Tring njofton se ka nisur procesi i digitalizimit në vend. Ndaj të gjitha kanalet në valët toksore do të mund të ndiqen vetëm nëpërmjet sistemit të transmetimit numerik, DVB-T2. Prandaj, për të ndjekur të gjitha kanalet free dhe kanalet e platformës Tring plus UEFA Champions League, nxitoni të përfitoni nga oferta. Aparat toksor nga 6900 lek në 3500 lek. Dhurat një muaj abonim në platformën toksore. Të gjithë klientët përveç kanaleve Tring me aparatin High Definition DVB-T2 mund të shohin të gjitha kanalet kombëtare falas. Ora 16:31 minuta. Ka gjithmonë diçka që do ta bësh. Një aventurë apo një ëndër për të cilën nuk ndihesh asnjëherë plotësisht gati dhe e shtyn gjithmonë për një ditë tjetër. Në fakt, je gati aq sa duhet për të ndërmarr hapin tjetër, për të provuar diçka të re, për të zbuluar të ardhmen dhe për të përqafuar atë me çdo të papritur të saj. Gati për të përballur me një botë të re, gati për të qenë të lidhur sikur më parë. Gati për të përfituar nga çdo risi? Do të jetë një udhtim i mrekullueshëm, sepse ardhmja është emocionuese. Ready? Vodafone. Moj shoqe, më dukesh e dobësuar. Në fshat, kalojmë kohë të vështira tani. Vape madhe, kotecesh i vogël, bar nuk ka. Fshatari do vezën, dhe ku i qon vezët e mia, një zot e di. Çto të them? Po ti, moj shoqe, dukesh gjithmonë në fërë. Për normal, unë jetoj tek Resort Aiba. Kushtet janë speciale. Ajri kondicionuar, ushimi i bollshëm dhe i kontrolluar. Shoqe, unë bëj vezë me omega 3, me kontrol cilësie, me vull dhe me datë skadenca. Di se qa njërzia, jo shaka. AIBA, veza juaj. Për gjatë muajit tetor, muajit kushtuar luftës për sensibilizimin mbi kancerin e gjirit, Spitali Amerikan ofron paketën e shërbimeve. Rezonancë magnetike të gjirit me 50% ulje dhe ekogjiri, mamografi, vizit specialisti falas. Kujdesuni tani për një shëndet më të mirë dhe të sigurt. Diagnostikimi në kohë shpëton jetën tuaj. Kontaktoni në 042 35 75 35 dhe lini takimin tuaj. Spitali Amerikan, përqafoje jetën. Olhos verdes e boca cheia de vida. Sem imagens refeitas sobre sua camisa. Não contei minha história, eu perdi a memória de tudo que passei. Fuja logo comigo e confie no vento que se foi. And you keep coming home, cause I'm running over my time. And you see that you're not far away, but you clearly don't make up your mind. So keep on moving on, keep on driving me home. And keep on moving on, keep on driving me home. And I complain that you're not here, but you can hide it from moments of fear. And you're not there, so I pretend you're an image. Precisa gritar, meu desejo é te amar sem ter fim. Fotogramas distantes que foram importantes no mundo de nós dois. Fuja logo sozinho, confie no vento que se foi. And you keep coming home, cause I'm running over my time. And you see that you're not far away, but you clearly don't make up your mind. So keep on. Are here and the time to start is near. So fasten your seatbelts, everybody, and enjoy the ride. Kolega, ja ku jemi sërish të dy bashkë dhe kur të shoh kështu sy më sy se si ndjej një emocion të veçantë. Shikoj, të dy bashkë, nuk është se jemi në një mikrofon, jemi afër, jemi 1.83 m, un kam bërë kërkesë për 1.85 për 2 cm, presim që të mblidhet një grup. Kjo tregon që bashkëtesa jon po e kalon 10 vjeçin edhe njerëzit tentojnë të largohen, domthonë, nëse të kujton emisionet e para, fare kemi gjithë njëtë. Ë, mban mend apo jo? Nga pasiguria. Po, bravo. Tani largohemi për herë më shumë, ë. Kolega Ryanair nuk përjeton kohët e veta më të bukura, ditët e veta të shkëlqyera ku me 3 euro biletën bëheshin gjithë pasur sësisë që nuk e marrin vesh. Nëse 715.000 fluturime janë anulluar, pra 715.000 klientë që kanë kokçarje, duan rimbursuar, duan gjetur fluturime të tjera, dikush ka hallë pune, dikush hallë shëndeti, dikush ka një koncert që e ka fiksuar etj etj. Koleg më i dëshpëruar nga të gjithë duhet dhe duke të jetë Michael O'Leary. Të kujtohet para një vite kemi përmendur se Michael O'Leary te hajde boss, hajde çka kompanie ke më championin. Dhe i kena paston në shkurt O'Leary. O'Leary, O'Leary është në pit halli tash, koleg. Imagjino ai super boss, ai person që domethënë më kollaj takoje zogun e Tiranës sesa takoje Michael O'Leary, domethënë drejt. Koleg Michael O'Leary ka shkruar një letër. Shkruar një letër për pilotët. Mos. Duke ju lutur atyre, po ju lutur në mënyrë kështu. Amon në rinin punë. Jam ulur në gjunjë dhe ju hëngsha halvën. Jo. Halvën e vdekjes apo halvën ku shpëtoni nga aksidenti? Po, ju lutem shumë thoshë mos më ikni, mos më braktisni ju thot, mos u joshni nga konkurenca sepse sapo të ka pak veten. Do ju arris rrogat me 40% siç janë rritur rrogat e mësuesve në Shqipni. Më shumë se sa ato pilotët e tjerë. Nuk e dim reagimin e pilotëve, nuk e kemi idenë se çfarë do ndodhi, por ja çdo thot kapitalizmi, i cili ka ca ditë ka të bukura dhe ca ditë ka të shkurtra. Tani pyetja është ky, a ishte miliarder? Ishte. Po do të thotë pse është në hall ky domun? E para, e dyta, ky vazhdon të jetë miliarder? Shikoj, ky është CEO, nuk është se është pronar, megjithatë duhet të ketë pak rëndësi ka historia e tij personale. Michael O'Leary, the biggest boss, është duke i shkruar një letër, ju lutem, o stewardesa, o motra, mos mblinim bashkë. Me këtë që më the sot, do më hoqe mendimin e pozitiv që kisha për jetën deri tani, prandaj kam vendosur mos tulltoj më me low cost, vetëm business class do jetë. Po, shumë mirë do bash. O bo fëtyra e dhe business class. E më kote ishte një gënjeshtë me që është dita premte da. Okay. Supergirl me nga Rimon. E, mba në më të kënga për, pa 3-4 vjetë që e kishe këshumë, zile telefoni i kështë. Pa, për të edhësh. You can tell by the way she walks that she's my girl. You can tell by the way she talks, she rules the world. See in her eyes that no one is her change. She's my girl, my super girl. And then she'd say it's okay. She'd say, it's alright, I got home late last night, but I'm a super girl, and super girls just fly. Taktike. Koleg, një lajm i shkëlqyer vjen nga kontarja. Andi Lila ka bërë tërheqje muskulare. Nuk do luaj, koleg, nuk do luaj. S'do luaj. Jo, kjo është lajm i shkëlqyer. Po, lajm fantastik. Lajm, lajm tjetër, domethënë që ja 11 kryesorët nuk luajnë asnjë. Jo, por nuk ka me këtë Android Panucci Crown dhe mendohet që luaj vet Cristian Panucci. Pikërisht në atë krah. Po, nuk është keq Cristiani. Po. Letar shumë i mirë. Edhe pak or miq na ndajnë nga fshëllima e parë spektakolare miq i cili po. Është ai arbitër pra i panjohur gjithsesi sido që tjetër që sharr nëse nuk mban për ne kjo është jo vetëm kësë, jo vetëm këtë pastaj ne kur nuk e shajmë thjesht i shprehim afeksionin tonë veçantë që kemi për një personazh që ka në shtëpi tani le të bëjmë edhe një herë përmbledhjen e situatës grupit bukur Spanja koleg udhëheq grupin me 21 pikë sot ha the neck of pata Italia në vendit me 19 sot hanë edhe ne ka padata e mundet nga Maqedonia. Ne fitojmë me Spanjën, pra jemi 3 pikë larg Italisë. Fitojmë dhe me Italinë Shkodër. Fitojmë me Italinë ndeshin direkte koleg. Megjithëse golevarazhi ju gjithmonë ka qenë ispi 4, ka qenë shumë i mirë. Gjendja është Shqipëria vend të parë. Po. Spanja do të përzihet nga kaput, kaput Spanja higa kaput, kaput. Italia vend dytë dhe luan me Irlandën e Veriut. Kjo? E cila ka dalë vendyt grupin e saj. Kështu që me qenë se ti e tifoz edhe italisë dhe i shqipëris koleg, do t'jesh tifozi më i lumtur në Rusi 2018. Se do kemë dy skuadra zemra. Po. E dëgjove zemra? E dëgjove. I kënaqur zemra? Dëgjove. Më shumë se sa kaq për ty, s'kam ç'të bëj. Ndërkohë Argentinën e Mesit rrezik nuk e shohim. Le koleg, kam ndonjë mbrëm deri vonë me pa ndeshjet. Tre ndeshjet kryesore të 3-0-0. Po shifi gol. Po kush do bëj gol? Icardi, domethënë. Ai Messi që bëj ato gola. Vetmet gola që ka bërë Icardi dhe ato tre cop ja ka bër ai tjetri. Ja ka bër Vanda. Jo Vanda, Buri Vandes, Maxi Lopez quhet. E kuptoj. Megjithatë Argentina ka një mundësi teorike koleg sepse vendi i 5 që ajo s'e ka fituar akoma duhet ta fitojë do të ndeshet me këto që janë nit me këto tash po su kualifikuar dhe me këto anami bëftësh. Tani çfarë thot vllai ty domethënë Empire of the Sun we are the people është kënga që do dëgjoni tani në makinë me dy timon në Club FM në 104 after pack kemi surprise. Kemi gjë të bukur sot. Swimming in December, heading for the city lights, and 975, we're sharing each other, and nearer than father, the scent of the lemon drips from your love Bashku me ofertat më të mira të vitit. Qumër Steril Garda 185 lek, pije energjike Red Bull 150 lek, banane origjinale Ecuador Kolumbi 99 lek kilogrami, vaj ulliri Extra Virgin Bosch 999 lek, 1 plus 1 falas. Dash regular 95 larje plus dash liquid color falas 1899 lek. Set pjatash Zelie Opal 18 cop 1399 lek dhe një super dhuratë për çdo blerje në Spar dhe Interspar, bësh pjesëmarrës për shorteun me super çmimin, një apartament në një nga zonat më të mira në Tiranë. Ka kaq shumë arsye për të zgjedhur Spar. Spar, jeto më mirë, shpenzo më pak. Halloween po troket. Dita e rikthimit të shpirtrave të vdekur. Shtrigave me fshes dhe çdo gjë e frikshme po vjen. Po ti, je bërë gati? E ke zgjedhur kostumin tënd? E ja në Jumbo. Dhe zgjidh mes kostumeve të ndryshme, për fëmijë, të rritur, madje edhe për kafshë shtëpiake. E ja në Jumbo. Dhe zgjidh maskën që të përshtatet. Jumbo. Argëtim për të gjithë. Një arkitekt spanjoll ka thënë që kuzhina është zemra e shtëpisë. Mbi 100 vjet eksperiencë e bën Tekan, kompaninë spanjolle lider në prodhimin e elektroshtëpiakeve. Produkte me cilësi të lartë për kuzhina dhe tualete, të dizenjuara nga profesionistë të vërtet. Eja në showroom Teka, përballë shkollës Edit Durham në Tiranë, për të njohur me çmimet dhe zgjidhje të personalizuara. Telefono në 04 24 28 209 ose Facebook Teka Albania. Teka, një shtëpi e vërtet. Inglot, lider botëror në kozmetik. Gama e gjerë ngjyrave dhe shumëllojshmëria e produkteve e bën Inglot tepër të veçantë. Më shumë se 1500 ngjyra me mbi 450 mënyra për të theksuar buzët, 600 alternativa për të lyer sytë, 300 mënyra për të portretizuar fytyrën, ndërsa koleksioni jashtëzakonisht i pasur i lyerjes së thonjve përbohet nga 400 hije. Kombinimet e mundshme pafund. Think Beauty, Think Inglot. Ju mirëpresim në dyqanet tona, në blog dhe në tek. Ora 17:01 minutë. And now the news on Club FM 100.4. Lajme shkurt në Club FM në 100.4. Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njoh me lajmet e orës 17. Ambasadori italian në vendin ton Alberto Cutillo beson se ajo që duhet përmirësuar shpejt në Shqipëri është lufta ndaj grupeve të mëdha kriminale dhe nxjerrja e tyre përpara drejtësisë. Pas deklaratave të ambasadorit amerikan Donald Liu, edhe Cutillo theksoi nga Korça se kjo gjë deri më tani nuk ka ndodhur ende. Kjo fundjavë pritet të jetë një mot i ftohtë, madje në disa zona do të ketë edhe reshje dëbore. Sipas Meteoal, pas mesnatës priten reshje dëbore në zonat malore në veri dhe lindje të vendit. Temperaturat në zonat e thella malore gjatorve të para të së shtunës ulen nën 0 gradë në zonat e veçanta edhe deri në minus 4 gradë Celsius. Pas ditja e së shtunës, por kryesisht mbrëmja, sjellin sërish kthjellime në territor. Kryeministri hungarez Viktor Orban ka mbrojtur idenë e tij se Bashkimi Evropian në çështjen e refugjatëve po zbaton planin e përgatitur nga biznesmeni hebre me origjinë hungareze George Soros. Ai tha se hungarezët mund ta kundërshtojnë këtë duke marrë pjesë në fushatën e solidarizimit kombëtar të nisur nga qeveria pak më parë. Agjencia Federale Gjermane për mbrojtjen nga rrezatimi njoftoi sot se që nga data 29 shtator ajo ka regjistruar një nivel të rritur të rutenit radioaktiv 106 në ajër mbi Gjermaninë, Italinë, Austrinë, Zvicrën dhe Francën. Zëdhënësi i agjencisë, Jan-Henrik Lauer, tha se burimi i rrezatimit nuk dihet, por ka të ngjarë që ai të vijë nga Evropa Lindore. Ishit me lajmet në Club FM 100.4. The next news break in 60 minutes on Club FM. Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash. Ka gjithmonë diçka që do ta bësh. Një aventurë apo një ëndër për të cilën nuk ndihesh asnjëherë plotësisht gati dhe e shtyn gjithmonë për një ditë tjetër. Në fakt, je gati aq sa duhet për të ndërmarr hapin tjetër, për të provuar diçka të re, për të zbuluar të ardhmen dhe për të përqafuar atë me çdo të papritur të saj. Gati për të përballur me një botë të re, gati për të qenë të lidhur sikur më parë, gati për të përfituar nga çdo risi, do të jetë një udhtim i mrekullueshëm, sepse ardhmja është emocionuese. Ready? Vodafone. Shhh, mos trego. Ndalesa e uleve bëriti sërish në QTU. Ne festojmë ditëlindjen nga data 5 deri 8 tetor. Ti përfiton deri në 80% ulje në të gjithë dyqanet e QTU. Në Neptun, Interspar, Sport Vision, Office Shoes, LTB, Doka, Swatch, Geox, Mango dhe si asnjëherë për çdo blerje mbi 5000 lekë në dyqanet e QTU, dhurat 1000 lekë blerje në Jumbo. Ah, dhe mos harro sekretin. QTU do të ndryshoj. Një kat më shumë do të shtohet. QTU. Tu, kënaqësia e blerjeve. If you've been hiding from love, I can understand where you come. searching for truth. I've been searching for truth, and I haven't been getting anywhere. No, I haven't been getting anywhere, and I'm only here to bring you freedom. Let's make it clear. And Eddie are here, and the time to start is near. So fasten your seatbelts, everybody, and enjoy the ride. Everybody needs somebody. Kolegë, kolegë, sot një ngjarje e rëndësishme ka për të ndodhur pas pak, sepse nuk është e shpesh, nuk është e përditshme që ne na vinë na vizitojnë banda muzikore po, për vërteti. Po, Drones 72 do tjetë, ose 72. 72, është vidi lindjes tënde, po, pra. Po, apo, 39 vjeç, okej, okay, vidi lindjes vidi, time, dhe ata kanë nxjerrë albumin Whispers Never Stop, është pikërisht albumi i tyre, i cili sot do tjetë edhe live, jo vetëm në Club FM, që do jetë pas pak, po do jetë të Tulla, në orën 9, ndërsa nese keni Tirana Rock. Tek Tirana po, Rock, fantastike. Po. Me po ne mund t'i kemi këtu me unplugged. Do vinë qunat këtu, muzik. Do vinë qunat me gjithë kitarë dhe do interpretojnë live për ty, për mua dhe për audiencën tonë. Emocionet janë të mëdha, kolegu ndjehet sikur ka ardhur grupi Queen, ndërsa unë ndjehem sikur ka ardhur Litfiba. Bukur. E rëndësishme është që ti ndjehesh, kolegë, dhe bën jashtëzakonisht mirë. Megjithatë, tani nga Drones 72, vampirat e vitaminës D. Imagjino një këngë e bukur, tha duket që nga titulli. Atëre teksti Agil Doçi. Për herë të parë në Shqipëri vampirat e vitaminës D, Drones 72. Teksti Agim Doçi, orkestrohet Mon Xhulali, këndon Drones 72. Ja, Kam përshtypjen që kemi pinula. Intriguar vazhduar mjaftueshëm të gjithë dëgjuesit do vazhdojmë. Ba. Leta vazhdojmë koleg se që ka një super super këngë. Pas pak do t'jemi live me Drone 72 në makinë me dy timonë në Club FM në 100.4, ndërkohë që tani do të përqendrohemi edhe në gjëra të tjera jashtëzakonisht serioze, kolegë, sepse ti e di që malli më serioz në programin tonë është politika, apo jo? Pa tjetër që është politika. Prandaj flasim për bidona si puna e Mario Icardit. Pse? Po nuk shënoj asdje, më falë lutëm, domethënë. Se nuk shënoj asdje, nuk është se është faji, është faji i Dybalës, por, për, jo, suvra. Suvra, u të thatë gë, kur u vra, Dybala koleg, dhe më thënë, në mos e thua e këtë i gjëtëm. Koleg nuk kam halin fare dhe Dybalës, kam halin tim, koleg, mbeta me qëra. Po si më mbeta me qëra? Sa para kam paguar, koleg, ta thash edhe që parë më duket, që ore nuk mu, nuk rritë gjithjetë me qëra, ova. O koleg, ta kam thënë një herë që parat mund t'i bësh rrushë kundlla dhe ndryshe, por ti paguash vetëm për qira, është një çmenduri. Më gjej më vëlla, më gjej në një bank me interes të mirë, në 5%, në 8%. O koleg, a do të kesh shpintata, do të jesh pronar, a do të kesh hipotekë, do të gjitha këto, domethënë, ta kam gjetur. Kredia për shtëpi nga Societe Generale Albania ju jep mundësinë të keni shtëpinë tuaj duke i ofruar normë interesi nga 1.9% në euro, si dhe kombinim të normave fikse për afate deri në 5 vjet. Një sekond, mos është gabim, mos është 19%. 1.9% po në euro. 1.9% është pak, koleg. Është pak, atëherë është më pak se qira që paguan pa dyshim dhe do të teprojnë shumë e shumë para të tjera. Po mirë, është e vërtet kjo Societe Generale Albania, banka juaj, skuadra juaj? Është kaq e vërtet sa mund ta themi edhe kështu. Societe Generale Albania, banka juaj, skuadra juaj. Telefoni shpejt. Së shpejti. Së shpejti. Tu. Ose futur në internet dhe merë një informat. 1.9% për shumë. 1.9% kolega. Something just like this. Në makinë me dy timonë në Club FM në 100.4 do në dëgjoni Coldplay. Duam. Okay. Chainsmokers. I've been reading books of old. The legends and the myths. Achilles and his gold, Achilles and his gifts, and Spider-Man's control, and Batman with his fist. And clearly I don't see myself upon that list. But she said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss. Just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this. Something just like this. And the myths, the testaments they told, the moon and its eclipse, and Superman unrolls the suit before he lifts. But I'm not the kind of person that it fits. She said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss. Just something I can turn to, somebody I can miss. I want something just like this. Where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm looking for somebody with some superhuman gifts. personalities, the best music, the funniest shows. This is Club FM. Po filloj un, po fillon dhe ti, koleg, ja ku jemi live. Po, po, po. Është jashtëzakonshëm, spektakolar, miq, do thoshte Shako Hoxha. Po, pra, po. Era e parë që në këtë studio ndodhen artistë vërtet, emocionet janë të mëdha. Po, ne po, po. Nuk kemi stereolav, sot do t'i marrim gjithë në një farë mënyrë autograf gjithve. Janë Drone 72, po. Në welcome in our studio. Mirë se erdhët në studion tonë, apo s'ka nevojë ta përkthejmë. E përkthyem fillim, pastaj e përkthyem në rregull, në rregull. So, we are very proud to have you here because we have përkthej. Been thinking so. Po përkthejt. Well, fillo. So. Okay. Who wants to introduce the group? Sir, do you want to start? Because with great pleasure. We don't know your names. You're just here from the airport, you know? Just yes. Dropped in our studios. Yes, we are very proud as well to be here. Në back in Tirana. Do të sapo tha zotria që është krenar që është shqiptar dhe që ka ardhur në Tirana, po si ishte kështu tamam. Kështu ishte kolegi, shumë sa. So, faleminderit shumë, first of all. Faleminderit ju që na nderuat. Kjo në Shqip kthehet përkthehet thank you very much. Në 40 radio të Tiranës, në 40 radio të Tiranës ju zgjodhet radion më të mirë të mundshme in 40 radios that Tirana have, you by chance happened to be in the most famous, most popular radio in Albania. And it's never a chance. Okay. It's always destiny. It's a destiny. Është fati, është fati. Koleg, po përktheve më, dhe më unë që të bëjtiki. Jo, më fati, okay. Më fati. Vështo. So, I have to ask the questions, and he is translating, so don't worry. And you are called, you are named, you're named yourself as a band, as a music band. You are based in Brussels. Yes. Is it? That's correct. Brussels, Belgium. From how many years in activity? We've been playing together for like... It's 2 years and a half. 2 years and a half. Kanë dy vjetë gjysmë cilët janë aktivë në fushën e rockut dhe po lënë nam apo jo? How did you meet everyone? I mean, each other. Si jeni takuar me njëri tjetrin? Can I? Please. Po po, mund të bëj. So we actually met, I mean, we know each other through different channels, not music related. Ne jemi takuar me njëri jo prej muzikës, por prej punë tjera. All of us have been musicians for a while and wanting to do something in Brussels, so I think a conversation started. Po po, mbas jemi takuar, kemi biseduar dhe jo në rregull, mund të vazhdo. Okay, that's all. So it was a conversation that started with me and Giulio at a concert. Giulio was Jack White concert. Ah, pas kanë qenë në një koncert Jack White. And he said, yes, we need to do a band. And I think, Giulio, you played already with Francesco and Wolf. And it was a work party. So it was rock and roll, but not that much. Dhe ka qenë një koncert improvisuar rock and roll, por që ishte jo shumë rock and roll. So we looked at each other and said, we've got to rock. Dhe kur e pam jetë, thamë, ata ne vi gati për rock. We had the opportunity to play at, I think it was a charity event. Yeah. And in 2 weeks we got together. You are doing this as professionals or just... Well, we do play. We do play out regularly, but I mean, we have day jobs that basically pays for the expensive guitars. Ne kishim punë tjetër, domethënë, por I binim veglave rregullisht. Po. Well, let's say we have kind of a motto: rehearsing is cheating. So we try to combine our agendas and play and rehearse as much as we can, but we are not very successful. So we rehearse, but we play a lot of live music. So okay, that's how we get along. Ne kemi duhet shumë muzikë live. Është prova ato për shtë hile, kështu që ne kemi bëjmë muzikë live. And your first album, your first EP is out, as I can see, and it is called Whispers Never Stop. Never. How many songs are included in your... So it's four original songs. Janë katër këngë origjinale në këtë album. And there's also two bonus tracks, live songs of our original. Janë dhe dy këngë origjinale live, domethënë që janë bonus. And these are all songs that come from our lives and experiences in in rainy Brussels. Po, që ne I kemi prej shiut në Bruxelles, ha? Yes. Yes. Whispers never stop in Albania, even in Brussels. Impossible to stop these whispers. Okay. It's just a mission impossible. Okay, and how come that you decided to call yourself Drone 72? Well, say again, you had a group in Drone 72. As Francesco said, we had this kind of charity gig coming out, and we had no idea if this was going to work or not. And I was in a working meeting, and I heard discussions on drones. So the organizer of this this charity event asked us, do you have a name for the band? And we're like, oh God, we didn't think of the name, you know? And I said, well, maybe drones, something with drones. And then Wolf here said, guys, you know, there's a band in Australia called Drones. So, okay, so we had to solve the issue. And this is why we thought of adding the umlaut on the O to just don't get sued. And we added the number 72. We just had to pick a number. I was in Munich, and I was sitting in a bar named after the Olympics, 72. I was born in 73, so I would call my group, my band, Drone 73, and I suppose there is no... Well, but that's what happens. But that's what happens, He called me from Munich and said, why don't we put the 72? And I was born in 72. So he said, of course, And my colleague is born... 72? Yes, but I'm 39 years old. He stops. I mean, here it's age at 39 and... Okay. Nuk ecën më tepër se kaj. Po, më mrekulli, dhe ti ke ndaluar 28, ke ndorë këtë punë, domo, mund të bësh xhiro, bësh sa duash. Atëre, çuna, përpara se të të shkojmë reklam, nuk e di nëse do të shkojmë reklam apo kemi mundësi të dëgjojmë diçka live, Altini çfarë thot? Reklam, do shkojmë reklam, pas reklamës stop. Do kthehemi për a bit and we'll be back. And why not to listen to live music from the band. Okay, absolutely. Shumë pak reklamë dhe në makinë me dy timon me Drone 72. Halloween, potroket. Dita e rikthimit të shpirtrave të vdekur, shtrigave me fshes dhe çdo gjë e të frikshme po vjen. Po ti, je bërë gati? E ke zgjedhur kostumin tënd? E janë në Jumbo, dhe zgjidh mes kostumeve të ndryshme, për fëmijë, të rritur, madje edhe për kafshë shtëpiake. E janë në Jumbo, dhe zgjidh maskën që të përshtatet. Jumbo, argëtim për të gjithë. Përgjatë muajit tetor, muajit kushtuar luftës për sensibilizimin mbi kancerin e gjirit, Spitali Amerikan ofron paketën e shërbimeve. Rezonancë magnetike të gjirit me 50% ulje dhe ekogjiri, mamografi, vizit specialisti falas. Kujdesuni tani për një shëndet më të mirë dhe të sigurt. Diagnostikimi në kohë shpëton jetën tuaj. Kontaktoni në 042 35 75 35 dhe lini takimin tuaj. Spitali Amerikan, përqafoje jetën. This is Club FM 100.4. Albania's best radio station. So we are ready to play acoustic live on Club FM. That's the plan? Yes. Oh, that's a good plan. So this is a song called Tiny Storms. It's about sleepless night, whether it's trouble of love or whether it's your babies keeping you up at night. That's what it is about. It's called and Tiny Storms. That's actually where the title of the EP comes from, because there's a sentence that says Whispers Never Stop. Whispers Never Stop. Atëherë leta dëgjojmë live unplugged Drones 72 me hitin e tyre. Not your problem. Feeling proud of little monsters, dancing all night with you, turning your hair in blue. Spin around a tiny storm fast. Lift your soul from head and catch light. I'm up for the rest of the night. I'm busy to hear no one. I live in quiet nights this time. I'm staring at the open. I feel these bullets left no scars. I'm staring at the open. I close my eyes with daily light. I'm staring at the open. I walk my mind through secret stars. I'm staring at the open. I'm leaving home at foggy times. I'm staring at the open. I bought a candle with magic wax. I'm staring at the open. You choose discreet control of time. I'm staring at the open. I broke all strings of my guitar. I'm staring at the open. Silence is a funny story. Whispers never stop so glorious. Searching my head at times. I'm singing a note too high. Legacy is not my torture. Proud of me of painting straight lines. I'm saving on painter's brush. Waiting for colors right. This time I'm staring at the open. I feel these bullets left no scars. I'm staring at the open. I close my eyes with daily light. I'm staring at the open. I walk my mind through secret stars. I'm staring at the open. I'm leaving home at foggy times. Staring at the open, I bought a candle with magic wax. I'm staring at the open, you choose discreet control of time. I'm staring at the open, I broke all strings of my guitar. I'm staring at the open. Dai ragazzi, dovete lasciare tutto, dovete fare voilà, solo voilà. Questa cosa, dai, voilà, dai, voilà, voilà, voilà. Ma due di là, ma c'è un cantante me per puntiera, let me me rock do motan, na po. Na profshin 3-4 minuta, ne na me kjo muzik, imagjino kur vetëm me një kitar, me një ragetake se sa di emrin dhe me një z, me një vokal. Sa za quhet ajo që se di emrin ti, domethënë koleg. Shikoj se se çmundën që të çfarë emocionesh na dhan, besoj është përcjellur mirë emocioni edhe në valët e radios. E di si më duket kjo, kjo Sanjo ose kjo kujtohet kur bënte mamaja baklavan dhe po, ne provonim domethënë edhe pa sherbet. Imagjino pastaj kur shtohet sherbeti. Dorsa këtyre u piqet baklavaja më një herë sepse sot në orën 21 do të jenë tek Tulla këtu në Tiranë dhe nuk do të jenë kaq të thjeshtë në interpretim, por do të kemi gjithë vegla dhe banda e plotë dhe kështu me radhë domethënë. Në orën 21, në orën 9 të mbrëmjes sot me pra tek Tulla dhe fillon dhe mbajnë gjithë natën, ndërkohë që do i keni dhe në Tirana Rock Damoni, apo jo? Po pra, për një muzikë ndryshe, për një eksperiencë ndryshe me muzikë live, me djemë të apasionuar dhe unë do thosha që tinglonin mrekullisht shumë mirë edhe për kaq pak, janë dy evente, sot dhe nesër mos i humbim. Tani nga ana ime mund të pyesësh pak zotrinë, çfarë halli kanë që janë kaq trishtum do? You are a little bit quiet. I mean, what's the problem? So you are speechless, or you prefer to sing rather than speak? No, we are profoundly touched by your comment on us being good, so we just enjoy the moment. We are not, I mean, praising anyone without merits. You deserve that because we feel what we listened to. Thank you so much. And, you know, we are playing, playing two concerts. I really swear those concerts will not be quiet. Because you hear the soft side of us. If you come to see us at Tula and Tirana Rock, it's going to be very loud. I actually brought with me two fuzz pedals, not one, two fuzz pedals. Okay, do të kemi edhe instrumenta për zhurma, nuk do të jenë kaq të qetë, do të jenë absolutisht, do të jenë shpërthyes në edhe te Tulla dhe te Tirana Rock, domanda janë me gjithë formacionin e plot. You guys have been playing a little bit all around Europe or Balkans or you somewhere, you started Rob, to tell Balkan, something. Yes, ku luani përveç Shqipërisë tashmë. First gig outside Brussels in Sarajevo in Bosnia Herzegovina. Jashtë Brukselit për herë të parë në Sarajevo në Bosnia Herzegovinë, po. That was 2 years ago, and then we kept playing in Brussels, in Belgium, quite a lot. And so you only play in capitals? We only play in capitals, yes. You only vetëm në kryeqytetet, no periphery, no suburb. And actually, one of the songs of the EP, which we hope our friends from Tirana will check out on Spotify and iTunes and whatever, it's called Bubble Capital Town. It's an ode to Brussels being the capital, the bubble capital of all cities in Europe and beyond. And this rock and roll soul manages to survive in this weird place. Është kulla e Babelit. Po, prapë për Europën. Dhe mbi gjitha aty rock and rolli mbieton. Apo, kjo është e vërtetë. Kjo është e vërtetë, por mbieton edhe në Tiranë, koleg. Hapi një atë çfarë çka ka në gjë të dytë tani se ne o e bëjmë balt o nuk quhemi. Okay, we would like to hear something else. I mean, another song is possible. Which one of these four? So we are going to play Certainty. Yeah, I would say. And if my bandmates allow me, I mean, two of us are proud dads, and we would like to, and I know our sons and daughters are listening to it, so I would like to dedicate this, if you allow me, to Allegra and Carlotta, who are on the phone. Wolf. The one can vendosur, po. And also this is for Jay and Mia. Yeah. Hi, guys. Janë dedikime, pra kanë vendosur që këtë performancë tani t'ja dedikojnë dikujt që ne nuk i njohim, ato me siguri nëse na dëgjojnë dhe ose kur t'na shohin do ta njohin veten. Kur do vija dita që na dedikojnë dhe ne do i gjetëm. Sorry, it's all, me and Francesco have no kids yet, so we just say hi mom, hi dad, these kind of things. Okay, just to compensate on the other members, you know. Before we stop, we all have very proud partners that bears with our passion for music and are coming here, some of those. Klasike. Kanë edhe partnerët, kanë edhe shokët, miqët, grupis, mund themi. Take the Kleenex, it's a touching moment. It's a touching moment. Pra kemi bërë një band të vërtet që ka ardhur me gjithë atë madhështi. Kanë bushur një avion plot, domethënë, dhe kanë ardhur gjithë këtu. Guys, if you're ready, we're ready. We are always ready. Are you ready? Yes. Yeah. So this song is called Certainty, and it's about a very recurrent feeling, I think, for us for sure, but I think for many people, is this feeling when you have the impression that everybody around you, your friends, your colleagues, your neighbor, the garbage man, whatever, have figured out the world for you, your life, and everything is set, and they see that everything is cool, etc., but you don't feel that way, and you feel that actually nothing is in place. So this is Certainty. Okay, ky është një shpjegim në anglisht, besoj e kuptuam, i përmbledhur është që domethënë është një këngë e brendshme. Është një këngë e brendshme kur ti mendon që i ke të gjitha në rregull, kur del jashtë, por nuk është kjo, është një lloj pasigurie që na shoqëron jetën tona gjithë ditën. Okay. Right, right. When you're ready. So far from being so delicate, truth is I lost my attitude, waited days made of centuries killing, thoughts were so negative. place for me, and I won't get too far. Are you sure the truth is what we need instead of lying bold? Are you sure the body spinning souls are rushing without goal? Are you sure the doctors have good pills to cure melancholy? I'm not sure. With certainty cleaning, I'm not perfection, it's scratching. Down in my barrel I found us, so strong insanity. Are you sure this is the place for me, and I won't get too far? Are you sure truth is what we need instead of lying bold? Are you sure accepted all I did but don't like me at all? Are you sure the doctors have good pills to cure melancholy? I'm not sure. Been so delicate. Proof is I lost my attitude, waited days made of centuries killing thoughts were so negative. Miqtë e makinës me telefon, dëgjuatë Drone 72 dhe le të bëjmë një post prezantim. Francesco Morini është në bas, Wolfgang the U First Lager, Francesco Tramontin, Giulio Veneri. Was I correct? I mean, absolutely. Oh, to okay. The point. Yes. Oh, okay. I want to live into this music. We will keep this. I mean, this the video of this because I see potential. You know, we are listening to the music for 10 years now, and nobody knows how big this could be. So after 10 years, maybe we too can enter the history. I mean, can be. So thank you very much again, and let's remember. Let kujtojmë gjithve që sot në orën 21 tek Tulla keni pikërisht Drones 72, ndërkohë që do ta keni dhe pa, nesër në të njëjtën orë, por tek Tirana Rock. Pra sot tek Tulla, nesër tek Tirana Rock janë çunat, të cilët janë të aftë, ju mbajnë lart, kuptohet, do jenë me shumë vegla, do të ketë muzika, do ketë shumë më tepër ngjyra, por ama zëri është kristal, kitara fantastike, melodia kryevepër, unë do doja të jetoja te muzika e tyre, nëse ty vjen te ti koleg. Patjetër, ja ku e ke. A ikim që t'jetojmë të lirë të muzika tyre, ikim pa gratë, më si thua? Do ikim me gratë apo si njerëz? Si njerëz. Si njerëz. Si njerëz. Çuna, faleminderit shumë. Thank you very much. Grazie tanto. Grazie. Congratulations for your new release because we'll see you for the Whispers Never Stop Volume 2. It's a promise. It's a threat. Dona si volumin 2. It's a promise. Bye, sepse është kërcënim, nuk është premtim. Faleminderit Jema, thank you very much again, and maybe we will meet again to promote the volume number 2. Thank you very much. And viva rock and roll. Yes. Sempre. Atëre Altin, ne do të vazhdojmë tani me ty derisa të përcjellim çunat, pastaj për mbylljen e programit. Përshëndetje miq. Po ju njohim me disa nga ngjarjet më të rëndësishme të vitit 2006. Janar, një tërmet i fuqishëm 6.9 ballë dhe me epiqendër në detin Egje u ndjej fort edhe në vendin ton. Shkurt, Pavarotti këndon për herë të fundit në publik me rastin e hapjes së lojërave olimpike dimërore. Mars 2006, Zoti Hako, një shqiptar i pasionuar peshqijes, krijoi kremviçen e tymosur. Që prej atij viti, kremviçja e tymosur Hako është pjesë e tryezës në çdo familje. Ua, po Haku, ma jep këtu, reklam. Kremviçe e tymosur Hako, e papar. Po janë shumë të shishme, moj. Shhh, mos trego. Ndalesa e uljeve bëriti sërish në QTU. Ne festojmë ditëlindjen nga data 5 deri 8 tetor. Ti përfiton deri në 80% ulje në të gjithë dyqanet e QTU. Në Neptun, Interspar, Jysk, Mango, Okaidi, Buffalo, Adidas, Bata, LC Waikiki dhe si asnjëherë për çdo blerje mbi 5000 lekë në dyqanet e QTU, dhurat 1000 lekë blerje në Jumbo. Ah, dhe mos harro sekretin. QTU do të ndryshojë. Një kat më shumë do të shtohet. QTU. Kënaqësia e blerjeve. Cili është projekti juaj për të ardhmen? Ekziston një vend ku merren leksione për jetën. Një vend ku studimet garantojnë suksesin. Ku studimet vlejnë në të gjithë Evropën. Ku studimet të drejtojnë në tregun e punës. Në Shqipëri, në Itali, kudo që dëshiron. Tregohu i zgjuar. Bashkohu me ne në Universitetin Katolik Zoja e Këshillit të Mirë. Tani edhe me programe studimi në arkitekturë dhe inxhinieri ndërtimi e mjedisi. Mbështesim sa më të shumë të kombëtaren shqiptare të futbollit U19 në tri sfidat e saj të radhës: Ukrainë-Shqipëri, Malezi-Shqipëri dhe Shqipëri-Norvegji në datat 4, 7 dhe 10 tetor. Ndeshjet zhvillohen në stadiumin Selman Stermasi. Hyrja është falas. Ejani sa më të shumë për një eksperiencë kuqezi. Forca, kombëtarja. Bambu Spa and Hammam zgjeron vjetin e tij në zona më të njohura dhe të popullara në Tiranë, duke krijuar Bambu Nail Bars, ambienti më i këndshëm për të kujdesur për këmbët dhe duart tuaja, si dhe për të pirë një kafe apo çaj organik. Me çmime fantastike, profesionalizëm dhe higjienë, fleksibilitet maksimal në orare. Për më shumë, klikoni në bambuspahammam.com ose rezervoni në 069 20 20 183. I like digging holes and hiding things inside them. When I grow old, I hope I won't forget to find them, 'cause I've got memories. Atëre kolegë, jemi këtu në variantin klasik të programit Makinë me dy timon, dhe ti, për të gjithë ata që nuk na kanë parë, këtu brenda ishim 20 vetë, tani jemi vetëm 3-4 në stafi. Megjithatë, muzika ishte vërtet interesante. Fantastike, kolegë, fantastike, do ta kam thënë gjithmonë, hajt bëjmë një band muzikore. Ti e ke marr gjithmonë për band Garbidi dhe në vend të sillë kitarën, sillë Geta Grash. Koleg, më ke thënë gjithmonë që unë nuk kam vesh muzike, po vetëm hund të madhe. Dhe kjo lloj vërtetje mua në një farë mënyrë më ka shkaktuar një lloj pasigurie në jetë. Duhet Qofse kam pasur në një periudhë alkolike në jetë, kam pasur vetëm nga vërtetjet e tua. Është vërtet. Ti je i mirë për diçka, kolegë, në dalje u dham kremviçet të mosura Hako, janë duke shijuar, të gjithë na mbetën këtu. Na mbetën këtu, kjo do të thotë që e kemi lënë sot që mbas tullës vinë gjithë për darkë te shtëpia. Nuk e di, thashë vetëm një krevat dopio kemi atje, jo, thashë skam, it's over, thashë e finito, e finito. Skam, thashë flamë në këmbë si astronaut. Prandaj kështu e kemi vendosur. Atëherë miqë, duke dashur të uroj më të mirë për kombëtaren ton, pra le të jemi optimistë. Pra, që ta rezistojnë mbi 15 minuta. Kole, kjo është pesimizëm. Unë fal kolega, po 16 minuta. Kam dhën 10000 lekë, kishte 18 koeficientin e fitores. Po, do fitoj 108000 lekë. Çfarë do më thosh pse? Fal, lutem, do kam dhën 10000 lekë, kishte koeficientin 34, lutem, a. Ku gjet, ku e kapa këtë? Po, po, çfarë do më kolega. Atëherë do ta mbyllim këtu se nuk kemi ku të shkojmë më tej. Ditën e hënë si zakonisht të njëjtët ne të dy, pra Keli dhe Edi në makinë me dy timon, orën e dini, ora 15. Por mos harroni në mëngjes makinë klubin e mëngjesit, pastaj shurgesa e kështu me radhë deri. Koleg, nuk të paguaj njerëz si Silva Brashe që do të bësh programin e vorë. Kaq, mjafton. Unë bëjim takojmë me timen. Nëse dikush pastaj bëj punë ekstra, domethënë të lutem, a? Po pse po sikishe shkruara më? Atëre, ju lëm takim të hënën në 10 orë në atë radio, deri atëre tungi tungi tungi tungi. A këtë tungi tungi këtu ma. Çfarë? Te ke ta kapsigët.